Ողջույն սիրելիուն կնդիրներ, այսօր հունվարի 19-ը օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում և մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում Օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում ներկայացվեց համերգային ծրագիր, որը նախաձեռնել էին Սատարում հարազատ բանակին հասարակական կազմակերպությունը, Պաշտպանության բանակի ասպետ երգի, պարիպետական երգչախումբն ու անհատ երաժիշտներ։ Միջոցառման ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Այն տպավորությունն է, որ հատում ենք երկրի ու երկնքի սահմանը։ Այստեղ իրականությունը ուրույն ժամանակատարածային չափումներ ու ընդգրկում ունի։ Երկնքի ու երկրի հատման կետ՝ Պաշտպանության բանակի եղնիկներ զորամաս։ Հարաբերական խաղաղություն ու զինվորական միատոն առօրյան գունազարթող համերգային ծրագիր, որը նախաձեռնել են Սատարում հարազատ բանակին հասարակական կազմակերպությունը, Պաշտպանության բանակի ասպետ երգչախումբն ու անհատ երաժիշտներ։ Մաքրահոգի Լեռնացի ժողովրդի զինվորների ինքնաբուխ ինքնամոռաց ազգային պարերի թնդյունն ու երգերը ձուլվում են արեստավարժ երգիչների ձայնին ու շոյում այս բարձունքից ավելի մոտ Աստծո ունկը։ Արծվաբների բարձունքում տեղակայված այս զորամասի հիմնադիր հրամանատարը Շահեն Մեղրյանն է, և ամենևին էլ պատահական չէ, որ նրա Կիսանդրու հարևանությամբ ասպետ երգչախմբի համերգային ծրագիրը մեկնարկում է Գետաշե երգով։ Զորամասի ներկայիս հրամանատարի գնդապետ Կարեն Ջալավյանի անցած և ներկա մարտական ուղին նույնպես հայրենասիրության, պատվի ու խիզախության ասկապատում է, որին շարունակաբար ավելանում են նոր պատումներ։ Զորամասում կայացած համերգային ծրագրի բացման խոսքում գնդապետ Կարեն Ջալավյանը շնորհակալություն հայտնելով Սատարում հարազատ բանակին հասարակական կազմակերպության և միջոցառման մյուս նախաձեռնողներին կարևորեց բանակ հասարակություն կապի դերը զինվորների մարտունակության ու ոգու ամրապնդման գործում։ Արդեն ավանդույթ դարձած Պաշտպանության բանակի զորամասերն այցելում Արցախյան պատերազմում անհայտ կորած ազատամարտի հարազատների միությունը իր Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնությամբ այսօր հերթական այցն են իրականացրել մեր զորամաս, մարտական դիրքեր կհանդիպեն դիրքապահ սահմանապահ մեր զինվորներին, իրենց մայրական խոսքը կասեն, հորդորը կտան մեր զինվորներին, որպեսզի էլ ավելի կարգապահ, էլ ավելի մարտունակ լինենք։ Բոլորի տանունից շնորհակալություն եմ հայտնում միջոցառման նախաձեռնման կապակցությամբ և հավաստիացնում, որ մեր բանակը, մեր զորամասը մարտունակ է և պատրաստ է կատարելու իր մարտական խնդիրը, պաշտպանելու Արցախի Հանրապետության սահմանները։ Եթե հարկ լինի, հակառակորդին, ինչպես ապրիլյան գործողությունների ժամանակ, ոչ մի կտորհող հակառակորդին չտալու շնորհակալություն ձեզ, որ եկել այսօր կանգնացեք մեր բանակին, մեր զինվորի կողքին, ես Սատարում եք։ Սատարում հարազատ բանակին հասարակական կազմակերպության և անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանն այցելեց նաև մարտական դիրքեր, մայրական օրհնանքներն ու խորհուրդները հասցնելով դիրքապահներին։ Անձամբ ոգևորված է վերադառնում դիրքերից ու զորամասից, որտեղ նաև կազմակերպության կողմից նախատեսված քաղցրավենիքից անդրոսներն է հասցրել։ Շարունակական ավանդույթ դարած ավելի քան 3 տարի է, որ Սատարում հարազատ բանակին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերը այցելում են զինվորներին, նաև դիրքապահ զինվորներին։ Մեր Սատարում հարազատ բանակին կամավորական նախաձեռնող խումբի մշտական անդամները 5 հոգի, այսօրվա մեր այցը նաև խորհրդանիշ հայոց բանակի նախորյակին։ 10 օրից հետո հայոց բանակի օրն է, հունվարի 28-ին մենք դրա նախորյակին եղանք զորամասի մի քանի դիրքերում։ Մենք գնացել ենք դիրքապահ զինվորներին և այցելության, և մեր առաքելությամբ, և շնորհավորական դերերները տարել ենք իրանց դեր, քանի որ հայոց բանակի օրն է գալիս, ու ծանոթացել ավելի մոտիկից մարտական հերթապահության ավանի ձիվորներին, մայրական պատգամներով, հորդորանքներով ավելի խրախուսել, բայց մենք ավելի խրախուսված ենք վերադարձել, որից հետո եկան զորամասի բուշկետը հիվանդ ձիվորներին այցելությամբ շնորհավորանքներով։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը սատարում հարազատ բանակին հասարակական կազմակերպության ստեղծման ակունքներում է կանգնած և զինվորների հետ հանդիպման ոչ մի առիթ ու հնարավորություն բաց չի թողնում։ Նրա ղեկավարած Արցախի բալիկների երկի պարի համույթը նույնպես. Այսօր ես շատ ուրախ եմ, հոգեպես բավարարված, որ վերջապես եկանք եղնիկներ, քանի որ այդ զորամասը հեռու է և միշտ չստացվում հասնենք այդտեղ։ Տեսա և նորակոչիկ զինվորների, տեսա և թեկուս ինձ կար, որ վաղը պետի արդեն զորացրվի։ Այստեղ կա ուժեղ և լավ իմաստուն ու փորձված հրամանատար, կա սպայական փորձառու կազմ, ովքեր միշտ աշխատում են զինվորի հետ, և մենք մեր աչքերով տեսանք բարձրացանք դիրքերը, տեսանք ինչպիսի պատրաստականությամբ ուժեղ կազմածքով տղաներ, որոնք գիտակցորեն կատարում են իրենց առաքելությունը։ Հերոսական եղնիկներ զորամասի զինծառայող ստեփանակերցի Կարեն Խաչատրյանը պատիվ է համարում հայրենիքին ծառայելը։ Շուրջ 16 տարի երկարվեստն էր նրա կեսակերպը։ Ուսումը կիսատ է թողել Երևանում ու վերադարձել 2 տարի է ապրելու հայրենիաց պաշտպան զինվորականի կյանքով։ Այսպիսի միջոցառումները լավավոր հաճախ են լինում, և այդ միջոցառումները մեր բոլորի զինվորներիս համար շատ մեծ ուրախություն է, տրամադրությունների բարձրացում, ավելի մեծ ոգևորությամբ են բոլորս կրում մեր մարտական հերթապահությունները ուրախ և եռանդուն հոգով, որ այսպիսի միջոցառումները շուշուտում են, շատ ուրախ կլինեն։ Ես փորձում եմ իմ մասնակիտությամբ ինչ-որ չափով նպաստել այս միջոցառումներին, որ իմ ընկերները ավելի ուրախանան իմ երգերով, որ երգում եմ։ Մեկ-մեկ եմ երգում, ճիշտ որ ասեմ, 16 տարի երգիչ եմ, 16 տարի բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր եմ, միջև ծառայության գալով սովորում էի Երևանի Կոմիտասի անվանպետական կոնսերվատորիայում, տեղափոխվեցի 2-րդ կուրս և եկա ծառայության, որը համար շատ հպարտ եմ, որ այժմ ծառայում եմ հայրենիքիս։ Ընթացքում առիթներ լինում են երգելու ծառայակիցների համար։ Ընթացքում պաշտպանության նախարարությունից լինում են հրավերներ, որտեղ ես երգում եմ տարբեր միջոցառումների, տարբեր համերգների, շատ շնորհակալ եմ իրանց, շատ ուրախ եմ, որ ես կարող եմ իմ մասնակցությամբ նպաստեմ այդ երեկոներին ուրախացնելու և դրամատուրգիաները բարձրացնելու համար։ Իսկ ազատ ժամանակ եթե լինում է, զբաղվում ես երկարվեստով։ Ինչ չափով որ դառնում ա, փորձում եմ ֆորմայի մեջ մնամ, այսպես ասած, ցիստակյան մեկ-մեկ երգում, ինչքան կարող եմ փորձում եմ երգեմ, որ ինձ այնը միշտ պահպանեմ։ Նշենք, որ զորամաս այցելության շրջանակներում առաջին բուժօգնության դեղորայքով ու բուժպարագաներով ծանրոցներ էր հատկացրել նաև Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Բացի այդ, նախաձեռնության իրականացմանն աջակցություն ու մասնակցություն էր բերել նաև զոհված ազատամարտիկների հարազատների միությունը։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Is սիրելիմ գնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, 2-7-ի ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Google տեխնոլոգիական ընկերությունը Coursera կրթական պլատֆորմի հետ սկսնակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների համար կրթական օնլայն ծրագրի մեկնարկի մասին է հայտարարել։ Այս մասին հաղորդում է TechCrunch-ը։ Google IT Transport Professional Certificate ծրագիրը ենթադրում է տեխնիկական աջակցության հիմքի համակարգային ադմինիստրացիայի, օպերացիոն համակարգերի ու համակարգչային ցանցերի հետ աշխատանքի սկզբունքների կիբեր անվտանգության ուսուցում։ Viber-ի համակարգչային տարբերակը Windows և Mac պլատֆորմերի համար թարմացվել է։ Messenger-ում մի շարք նոր գործառույթներ են հայտնվել, իսկ արդեն գոյություն ունեցող հնարավորությունները կատարելագործվել են, հաղորդում է Planet Today-ը։ Այժմ Viber-ի օգտատերերը խմբային չաթերում հաղորդագրություններ կկարողանան ամրացնել ոչ միայն հեռախոսով, այլև համակարգչով։ Խմբի ադմինիստրատորը կարող է մեկ կլիկով տեքստային մենյուում դա անել։ Մկանաչատվածով նշելով տեքստի ընդգծված մասի վրա կարելի է ակնթարթորեն համացանցում որոնում սկսել։ Մենք ձգտում ենք բոլոր պլատֆորմերում մեր օգտատերերի համար շփման լավագույն փորձը ներկայացնել։ Այդ պատճառով անընդհատ կատարելագործում ենք Viber-ը եւ ընդլայնում ենք դրա գործառույթների թիվը։ Մեր նպատակն է Viber-ի ընկերների հետ շփման նորություններ կարդալու, գնումների եւ այլ նպատակներով լիարժեք հարթակ դարձնել, ասել է ԱՊՀ-ում, Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում Viber-ի հաղորդակցությունների հարցերով տնօրեն Յաննա Ռոշկովան։ YouTube-ի The Real Life Guys ալիքը վարող 3 բլոգեր ուշագրավ տեսանյութի միջոցով ցուցադրել են իրենց պատրաստած արտառոց փոխադրամիջոցը՝ թռչող լոգարանը, որով նրանցից մեկը գնացել է հացաբուլկեղենի խանութ եւ գնումներ արել։ Այս մասին հայտնում է Die Welt-ը։ Ինչպես նշում է T-Online-ը, 4 շարժիչով աշխատող փոխադրամիջոցի հիմքում ընկած է կառավարվող թռչող սարք, որին տաշտաման է ամրացվել։ Տեսանյութում ցուցադրվում է, ինչպես է բլոգերներից մեկը նստում դրա մեջ, հեռակառավարման վահանակի միջոցով օդ բարձրացնում այն, անցնում դաշտի վրայով եւ հասնում ռուշակեղենի խանութ։ Կարծում եմ, դեռ պետք է սովորեմ դուրս գալ սրանից, թռիչքից հետո, ասել է երիտասարդը։ Փոխադրամիջոցը մշակող մյուս բլոգերը նշել է, որ իրենք երկար ժամանակ են մտածել այն ստեղծելու մասին, սակայն չեն ենթադրել, որ աշխատանքն այսքան արագ կկատարվի։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո մի երկու օր զբաղվեցինք դիզայնով և ծրագրավորմամբ, ասել է նա։ 2018 թվականին ձմեռային օլիմպիական խաղերի պաշտոնական գործընկեր Samsung Electronics-ը հայտարարել է, որ մարզական մրցումների մասնակիցներին ու միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչներին կնվիրի բացառիկ Galaxy Note 8 smartphone-ներ։ Ինչպես նշում է Engaged.com-ը, հեռախոսները ազատ վաճառքում չեն հայտնվի և կբաժանվեն միայն հարավկորեական Pyeongchang օլիմպիական խաղակ ժամանած մարզիկներին։ Ընդհանուր առմամբ թողարկվելու է 4000 օրինակ, որից յուրաքանչյուրը ձևավորված է լինելու օլիմպիական թեմայով, հետին պանելի օլիմպիական օղակների պատկերով։ Ընկերությունից մանրամասնել են, որ հեռախոսը համալրված է հատուկ հավելվածով, որի միջոցով հնարավոր կլինի ձմեռային խաղերի մասին տեղեկություն գտնել։ 4 տարուց անհատական գadgetները ձեր կբերեն ալգորիթմեր, որոնք կօգնեն կարդալ մարդու զգացմունքները եւ որոշել նրա հոգեբանական վիճակը։ Աստիճանաբար սարքերը կկատարելագործվեն այնքան, որ կկարողանան ավելի լավ ճանաչել զգացմունքները, քան ընկերներն ու ընտանիքի անդամները, կանխատեսում է Gartner-ի վերլուծաբանները, հաղորդում է Hightech-ը։ Գadgetները ոչ միայն տրամադրությունն են ուսումնասիրելու, այլև հարմարեցվելու են դրան։ Սարքերը յուրաքանչյուր մարդու համար անհատական մոտեցում կընտրեն։ Այս պայմաններում արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաները անհրաժեշտություն կդառնան։ Արտադրողները պետք է իրենց բոլոր սարքերում արհեստական ինտելեկտ ներդրեն, ասել է Gartner-ի ուսումնասիրությունների ղեկավար Ռոբերտ Կոցը։ Ֆ Ռեմֆիթ ընկերությունը մշակել է խելացի Zig Bars, որը բարելավում է քնիվորակը։ Այն օրորոցային է երկում եւ չի թողնում խռմփացնել եւ վերլուծում է երազի պատկերները։ Թողարկվում է 3 տեսակի բարձ։ Այսպես կոչված հակախռմփոց բարձն ունի վիբրացիայի գործառույթ, որը քնածին մեղմորեն ստիպում է փոխել դիրքը։ Հիմնականում դա բավական է լինում, որ խռմփոցը դադարի, հաղորդում է Hightech-ը։ Երաշտական բարձը միացված սմարթֆոնից երկեր է նվակում։ Իհարկե կա նաև թայմեր, այնպես որ օրորոցայինը կամ ծովի աղմուկն ամբողջ գիշեր չեն հնչի։ Երրորդ բարձը հագեցած է չափիչ սարքով, երազում կատարվածի վերաբերյալ տեղեկություն հավաքելու համար, հաղորդում է TechCrunch-ը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Այթոն աստաց կանցնեմ նորիտ, իմանքության ինտաղերով, սիրտս լծված կոկարոտիտ, լծված սիրո տաղերով, սիրտս լծված կոկարոտիտ, լծված ոսկե տաղերով, սուպրեմ պարան Չլապես, մորած բաճան պատարա, շախով շուխով կև կան եմ ես, դաշիր կաղա հարգիստակ, թովոր երեկ եմ ուսի դսլա, կսլանամ գիշերով, ու կլացվի պահադմը, Իման կության կուշերով Վայթոն նստած կանցնեմ նորից Իման կության Սիրտս լծված կոկարոտից, լծված ոսկե տաղերով, Սիրտս լծված կոկարոտից, լծված ոսկե տաղերով, Իմ վայթոնս երկիր ստարան, լծված կարով, Սրտիս թափով կգամ նորից դեպի քեզ ու կերեք եմ թող սիրտս լա կսլանամ գիշերով ու կլացվի ահատեմս իմանկության հուշերով Let's be ahead of us. Imagine who's ahead Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջեյմս ու Աթը, շոտլանդացի գյուտարար մեխանիկ, առաջին շոգեմեքենայի ստեղծողը, Օգյուստ Կոնտը, ֆրանսիացի փիլիսոփա, սոցիոլոգիայի հիմնադիր, Ռոբերտ Լին, ամերիկացի գեներալ, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ կոնֆեդերացիայի բանակի գլխավոր հրամանատարը, Էդգար Ալան Պոն, ամերիկացի նշանավոր գրող, բանաստեղծ, ժամանակակից դետեկտիվ և գիտական ֆանտաստիկայի ժանրի հիմնադիր, Հենրի Բեսեմերը, անգլացի մետալուրգ, պողպատի արտադրության հարահոսային մեթոդի ստեղծող, Յակոբոս Կապտեյնը, նիդերլանդցի աստղագետ, ապացուցել է գալակտիկաների պտտման տեսությունը, Վալենտին Սերովը, ռուս գեղանկարիչ, Միխայել Իսակովսկին, խորհրդային բանաստեղծ, Կատյուշա երգի հեղինակը։ Համար Yes, tomorrow we show it.